پھر جو ہے کار کرتے ہوئے مجھے اللہ اکبر نہیں آپ یہ غلط بیٹھے آپ اس طرح نہیں بیٹھنا دوسرے سنچے کے بعد اسی طریقے سے بیٹھنا جیسے پہلے بیٹھے تھے ایسے اب جیسا ہے یہ دوسرا جنس ہے آپ کا تو اس میں ہاتھوں کا سہارا لیتے ہوئے دوسری جگہ کے لیے کھڑے ہوں ایسے یوں سر اور پھر دوبارہ پاؤں جو ہل گئے ہوئے تھے ہل جاتے ہیں اب دوبارہ سے پاؤں کو اس طریقے سے ملا لینا ہے اور ہاتھوں پہ ہاتھ رکھ لینا ہے اس طریقے سے یہ سارے کا سارا معاملہ کرنا ہے اب جب آخری رقم میں ہم پہنچیں گے تو اس وقت درمیان والے تشدد میں تو مسئلہ نہیں ہوتا کیونکہ بائیں پاؤں کے اوپر بیٹھنا ہوتا ہے لیکن آخری تشدد جس میں تبرک بیٹھنا ہوتا ہے اس میں پھر اگر لیفٹ والا نمازی صحیح تبرک نہ بیٹھے تو ساروں کا تبرک ڈسٹرب ہو جاتا ہے کیونکہ تبرک ہوتا ہے اس طرح کہ آپ اپنے الٹی طرف جھک رہے ہوتے ہیں ایسے یوں اگر یہ یوں ہوتا تبرک تو پھر آپ اس طرف جھک رہے ہوتے ہیں تو یہ تبرک نہیں ہے تبرک نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے جو سنت طریقہ ہے وہ دوسرے والا ہے یوں کر کے لیفٹ پر بیٹھنا اور دائیں کو کھڑا کرنا تو اس میں اگر بائیں والا نمازی جو ہے وہ صحیح طریقے سے تبرک نہیں بیٹھے گا تو باقی جو ہے وہ تبرک بیٹھ ہی نہیں سکتے اور بیچ میں ایک بندہ بھی ڈنڈی مار گیا تو تبرک ختم ہو جاتا ہے تو اب آپ سب لوگ جو ہے وہ سجدے میں رہیں یعنی فائنل سجدے سے آپ سمجھے کہ آپ بھی وقت میں آ رہے ہیں اللہ کیا کہ آخری سجدے میں آپ گئے اس کے بعد اللہ کو تو آپ سب نے تبرک بیٹھنا ہے ابھی سجدے میں رہتا رہے سجدے سے یعنی آپ سمجھے آخری رکعت کا جو سجدہ ہے اس سے آپ سر اٹھا رہے ہیں یہ آخری سجدہ ہے چار والی رکعت کا یا دو والی رکعت ہے تو اس کا تو آپ اللہ اکبر جو میں نے کہنا تو اس کے بعد آپ نے سب نے کبر اٹھ بیٹھنا ہے اللہ اکبر یہ اب یہ سب کے سب کبر اٹھ بیٹھنے میں کامیاب ہو گئے اس حالت میں لیکن اگر انہوں نے پاؤں کم کھولے ہوئے ہوتے تبرک نہ بیٹھ سکتے زیادہ کھولے ہوتے تو یہ پھر گیپ آ جاتا اور انگلی کو یوں اٹھا لینا ہے اور دائیں گھٹنے کو پکڑ لینا ہے اور دائیں کو بھی اچھا جب دائیں ہاتھ دائیں گھٹنے پر رکھیں گے پھر دائیں ہاتھ بھی دائیں گھٹنے پر ہونا چاہیے اچھا اس کو اس طریقے سے سیدھ کریں کہ اس کو کھولیں اگر آپ ایسے رکھتے ہیں نا تو جہاں یہ ہاتھ ہوتا ہے نا خود کا انگلی ہے ایسے تاکہ دونوں ہاتھ ایک چیز ہے یعنی آپ اگر گھٹنوں پہ رکھ رہے ہیں تو آپ اس طرح امیجن کریں کہ اگر میں یہ یوں رکھتا تو ادھر سے یوں اٹھاتا یہ نہیں اس کو یوں کر دیا جائے اور اگر میں یوں رکھتا تو یہ دونوں ایسے کرنے سے جب برابر آ رہے ہوں وہاں پر آپ انگلی ایسے اٹھا دیں اور یہ جو کرتے ہیں شدو اللہ الہ پہ اٹھاتے ہیں اللہ پہ اٹھاتے ہیں یہ بالکل ثابت نہیں ہے پورے تشہد میں انگلی اٹھا کر رکھنی ہے اور دو میں ایسے ایسے کرنا اب سلام ہوئے دیجیے دائیں طرف السلام علیکم ورحمۃ اللہ اور السلام علیکم ورحمۃ اللہ اور اس کے بعد اللہ نواز سے رسول اللہ کا ساتھ ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم علیہ وسلم علیہ وسلم علیہ وسلم علیہ وسلم علیہ وسلم گھٹنے پر رکھتے تھے ہاتھ کو تو وہ بالکل برابر آنا چاہیے دونوں دونوں طریقے سے اور کپڑے کرنے کی طرف دور بھی نظر جا سکتی ہے لیکن گردن پوری کر ہوتی ہے بعض احمد لاز بھی اس طرح کر رہے ہوتے ہیں السلام علیکم ورحمۃ اللہ السلام علیکم دونوں سلام ایک طرف کر دیتے تو السلام علیکم ورحمۃ اللہ پورا یوں السلام علیکم ورحمۃ اللہ یہ پورا یوں ہونا چاہیے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ ہے وہ بالکل ٹھیک وہ بھی سامنے سلام کرتے ہیں وہ بھی جی سامنے یہ بالکل کلیئر ہوتا ہے الحمد للہ تو یہ ہمارا نماز کا جو ہے سلسلہ مکمل ہوا اس حوالے سے اس میں جو ہے وہ کوئی ایسی چیز میرا خیال رہ نہیں گئی کہ جو بتانے والی ہو کہ کس طریقے سے پوسچر نماز کا بنانا ہے سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك وما علينا الا البلاغ المبين جزاكم الله خيرا جزاكم الله خيرا